Andreas Rudfoss. Det har vært mye snakk om trekkfugler i dag. Det har vært mye snakk om Turdus Musicus i dag. Og det har vært mye snakk om Hålogaland Teater. Men det allikevel ikke dekkende for alt som foregår. Og da det jo heldig at vi har fått Siri Jonsen fra tromsoby.no ned på skarven også. Ja, hei. Velkommen igjen. Jo, takk. Du har, som forrige gang du var her, og som vanlig, satt sammen en liten oversikt over ting man bør få med seg. Og nok en gang skal vi nevne Turdus Musicus på Blårock i kveld. Ja, det klokka 10 i kveld, og det altså release party. Og som de fleste nå allerede har hørt, så det altså den utgivelsen av deres nye album. Så det bare å dukke opp der. Det anbefaler vi varmt. Jeg husker ikke om vi nevnte det i sted, men de har også fått et oppvarmingsband som heter Hitler Snitzel. Ja, meget spesielt hardcore-legenda, så de reiser seg fra de døde kun for anledninga, så det blir en hardcore rockefest som man sjelden har sett maken til i Tromsø. Ja, fordi Turdus-gutta sa til meg før vi gikk på lufta, så nemlig at ja, de spiller musikk som det høres ut som de spiller fra navnet. Ja, det blir i hvert fall veldig spennende, så ja, det anbefales. Men det skjer andre ting også, kanskje litt mer kommersielle saker, for å si det sånn. For de som ikke vil ha fullt så hard rockeopplevelse som Turdus kan gi i dag, så har vi da Minor Majority som spiller på Driv klokka 10 i kveld. Det ett år siden han ga ut sin siste plate, Reasons to Hang Around. Den fikk jo også en sekser da, når den ble anmeldt i Tromsø by. Samtidig som den også har fått Spellemannspris da, i fjor for den plata. Så det anbefales. Det nok et navn de fleste kjenner til og kan få med seg. Og et annet navn de fleste kjenner til og bør få med seg. Det tungt vann. Ja, nå har jo da den dagen kommet. Det altså lørdag 10. mars vi snakker om. Og det på verkstedet det skjer. Og det Tungtvanns avskedskonsert. Så de trenger vel neppe noen større, nærmere presentasjon. De fleste har hørt om Tungt Vann. Og det her altså siste sjanse for å si nordnorsk hiphop. Med mindre de tar en kiss. Ja, man kan jo lure på om det virkelig er avsked. Men vi satser på det her. Den har i hvert fall annonsert som avskedskonsert. Ja, så får man heller ta det for det der og møte opp. Og uansett en god grunn til å høre Tungt Vann. Ja. Men du har et ganske spennende prosjekt å friste med også. Ja, på søndag. For de som da har fått nok av konserter i løpet av helgen, så det altså på Kulturhuset det skjer klokka 7:30. Da det Blendbox som presenterer en spennende forestilling der dans møter musikk og film. Og der intensjonen med det prosjektet å skape et scenisk møtested for dans, musikk og film som samhandler om det sceniske uttrykket. Kort fortalt så betyr det at det da musikk som spilles, det film som vises og folk som danser. Ja, det fem utøvere på scenen, tre dansere og to musikere. I tillegg så det laget film og musikk spesielt til stykket, så det her høres veldig spennende ut. Høres ut som noe man bør få med seg. Dette en engangsforeteelse, eller skal det spilles mer? Det en forestilling på Kulturhuset, 7:30 på søndag, så det vær der eller gå glipp av det. Ja, be there, be square. Vær der eller vær firkant. Ja. Yep. Men det masse andre ting som skjer som ikke vi rekker å ta med i denne oppsummeringen heller. Ja, da det bare å gå inn og sjekke på www.tromsoby.no, så får dere den hele og fulle oversikten over kulturprogrammet i helga. Takk for at du tok turen nedom skarven, Siri Jonsen. Ja, takk skal du ha. Det var alt fra fredag på skarven i denne omgang. Jeg skal da selvfølgelig få lov til å takke Rob Barrett fra Tromsø Museum som kom og snakket om trekkfuglkampanjen. Jeg takker også Turdus Musicus. Derfra fikk vi besøk av både Finne Fodstad og Alexander Johannesen. Så nest sist så hørte du Ole Gunnar Solheim og Kristine Henriksen snakke litt om gjengangere. Og nå aller sist Siri Jonsen fra tromsoby.no. Neste uke, ny uke, nye muligheter, fire nye spennende gjester her på skarven. Får lov til å takke